φιδάκι με τυλίγεις και στο κορμάκι μου γλιστράς. Χωρίς ενδιασμούς με σφίγγεις και δίχως όρους μ' αγαπάς. Μου δίνεις και μια φέτα μήλο στις αμαρτίας στο βωμό. Τώρα κι εγώ είμαστε κι οι δυο και είναι αυτό γλυκό. Απαγορευμένα πράγματα, αχ γιατί μου το έκανες αυτό. Τώρα που μετρώ τα τραύματα, σ' ευχαριστώ. Απαγορευμένα πράγματα, αχ γιατί μου το έκανες αυτό. Κι αν υπάρχει κάποιο τίμημα να το χρεωθώ. Το περίμενε καιρό αυτό το λάθος το μοιραίο, αυτό το πάθος το τρέλο. Τώρα ζητάω να σ' αποφύγω, όμως τ' αλήθεια δεν μπορώ. Κι έτσι βυθίζω λίγο λίγο τα δόντια μέσα στον καρπό. Απαγορευμένα πράγματα, αχ γιατί μου το έκανες αυτό. Απαγορευμένα πράγματα, αχ γιατί μου το έκανες αυτό. Κι αν υπάρχει κάποιο τίμημα να το χρεωθώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.